السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذه الليلة 22 ليلة الخميس 22 من هذا الشهر ربيع الأول عام 1443 نبدأ هذه الرسالة، رسالة الأصول الستة. لو إن شاء الله تعالى أسيكوا الخميسه تتانزى هي رسالة الأصول الستة باوني موجة كتك رسائل زا شيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نهي رسالة من أجمل رسائله رحمه الله، ni katika risala za Sheikh ambazo kwamba nzuri sana na muhimu sana kwa talib al-ilm kuifahamu risala kama hii. Na mtasikia kwenye mukaddima maneno atakao kuyazungumza, wewe mwenyewe utaona umuhimu wa kudhibiti hizi usulu sita na kuzijua na kuzisoma na kuzifahamu. Hayo atakuja kuyaeleza kwa huu mukaddima wake. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ma'ruf kwenye ta'lif zake, ametakhasas zaidi kutunga kwenye upande fulani katika elimu, nao ni elimu ya i'tiqad. Ameandika vitabu kwa mustawa tofauti tofauti, صغار السن amewekea watoto wadogo kitabu, amewekea wakubwa zaidi ambao watu wa wastani tulab alilm mubtadiin, amewekea tulab alilm mutawassitin, amewekea tulab alilm almuntahin. كل المراحل ametunga vitabu takriban kukarrir masail ya tauhid toka watoto wadogo, toka kitoko mar rabbuk rabbi allah, أكيد تعليم الصبيان التوحيد، تعليم الصبيان التوحيد، من ربك ربي الله إلى آخر كتاب. ثم انتقل فكتب الكتب أو رسائل كمراحل ابتدائية، كتب أصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة، ثم ارتقى وكتب أيضا مسائل الجاهلية ورد كشف الشبهات وغير ذلك، ثم انتقل إلى كتاب التوحيد بعد ذلك. على كل حال زوت هذه المراحل لبيت إمام كتونغا فيتابو كلينغانا نزام اليوك أسباب يي الكتونغا كحاجة نالبونا قرن اليوك يي محدثين ومجاء فقهاء ومجاء لغويين ومجاء وبانو لكونا كصور لكونا وبانده لبانا يي زيد يكلميزا سانا كتونغا كوني مسائل يا توحيد. الإمام محمد رحمه الله معروف معروف أنا تنبولي كان ونوم بيندا كما سيسي تنوصوم فتابو ذاكي تنوم بيندا بلا شك كما هتوم بيندا تنوصوم فتابو ذاكي لني معروف كما دوي الحمد لله يعني هكو هكو جولي كان kwa wapenzi wake anajulikana, hata kwa maadui zake anajulikana. Huendi kwenye ardhi hii leo mahali popote penye Uislamu ukamkosa adui wa Imam Muhammad, uweze mkosa utampata na utakuta yuwamjua, ndio maana akamfanyia uadui. Na uweze kwenda sehemu yote ya Uislamu utapata hukosi mmoja katika wao anamjua Imam Muhammad na anampenda. Wa hadha sunnatullah fil ardh. Ardhini hapa hutukiwi na wote na hupendwi na wote. Wala ghairu wala. Lidhalika Imam Muhammad rahimahullah utashangaa wewe kwa nini watu wema kama hawa wachukiwe? Utajiulize swala. Mbona watu ulama kama hawa fudhala wenye cheo kwenye dini na ilmu na sharaf mbona wachukiwe? Sababu ya uadui iko wapi? Sababu za kisheria za kumfanyia mtu uadui haziko. Maana Imam Muhammad hakuwafanya lolote hawa wema adui zake. Hakuwanyang'anya mali, hakuwanyang'anya chao, hakuwanyang'anya ardhi. Lakini kwa nini watu wako naye? Yatuanuna. Lesh. Maana mtu wa karne hii hataja kutana naye aslan. Kwa nini akiinukia yeye anachuki naye na hakunyang'anywa chochote na Imam Muhammad? Limadha? Li shay'in yukinnuhu fi sadri. Li shay'in yukinnuhu fi sadri yukhfih. Ni kitu kiko hapa amekificha. Na kitu kama hiko huwa hakina dawa. Maana wewe ukiweza kumtokia mtu hata hujamuona. Huyu mtu ana dawa. Huu nkuombe wa Mungu. Maana hatopoki, fil ghalib hatopoki. Haya maradhi fulani inaitwa hasad. Ni maradhi inaitwa nini? Hasad. Waliyadhu billah. Na ni maradhi khatari sana. Alotuonya nayo Mtume alayhi salatu wasalam akatuambia dabba ilaikum da'ul umam liqana qablakum ala wa huwa alhasad. Thumma qala hiya alhaliqa. La aqulu tahliqu sha'ran lakin yahliq الحسنات والعياذ بالله وهو حسيد كنيوزي ونيوى أجور زمت والعياذ بالله لذلك نمعنا مسممشيو وضيهم نوونا وتسيكو لنجين وما نقموا إلا أنهم أمنوا بالله أوسيو إلا أن يؤمنوا بالله واضح طيب حقو شكيوا إمام محمد رحمه الله اسبقوا أنين نمسمام واكي وكو eleza tauhid na kueleza al-din as-sahih lidhalika akamkumba yeye aliowakumba manabii na wema waliotangulia sitofanya tarjama yake limadha kwa sababu shamuelezea tarjama yake kwenye vitabu vyake kadhaa tulivyosomesha hii ni nukta tu mujaz kukumbusha tu wa illa tarjama yake tulimsoma vizuri tulipoanza kitabu cha Lusulu Thalatha dhakarna tarjamatahu na namna gani na ilmu yake na hayati yake. Nukta thania ambayo kwamba nitazungumzia ni namna gani al-Imam Muhammad rahimahullah Allah alivompa tawfiq kwenye utunzi wa vitabu. Yaani kwenye masala ya ta'lif subhanallah yani u'tiya rahimahullah alifunguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala uhodari kiasi fulani kwenye masala ya ta'lif al-kutub na ukisoma vitabu vyake utaona salaqatu al-kalam namna gani kalamu yake ilivyokuwa mzuri kwenye utunzi na kupanga maalumat kama mtakavyokuona tukisoma hicho kitabu chake thumma dhakara muqaddima ameanza kitabu hichi kwa muqaddima ameanza kitabu hichi muqaddima muhim jiddan hu muqaddima ameeleza mambo mawili muhimu sana kwenye muqaddima na akaanza na muqaddima huu na mshangao thumma baada dhalik akataja qudratullah subhanahu wa ta'ala ala khalqi thumma bayyana anna kitabahu kisha akaeleza kwamba kitabu chake ametaja misingi sita. Tutauelezea huu muqaddima kama alivyotaja yeye rahimahullah. Asema al-Imam Muhammad rahimahullah min a'jabil 'ujab wa akbaril ayati dallati 'ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل وناجي مقدمة مقدمة موجزة موجزة بليغة فصيحة رحمه الله بيّن فيه جميع ما في الكتاب بيّن فيه مضمون الكتاب أما إليز مضمون الكتاب وبعض الفوائد تتسامه مقدمة كنز أسمى رحمه الله أما ينزك مقدمة نمشنغاو ameanza kwenye mukaddima na mshangao fi baadhi nusakh dhakara bismillahir rahmanir rahim nusakha hii haikutajwa lakini as-sahih alianza cha kitabu na bismillah kwa hivyo kuna bismillah hapa imeanguka ameanza na bismillahir rahmanir rahim thumma qala min a'jab al-ujab asema min a'jab al-ujab ni katika ajabu ya maajabu ajabu ya maajabu yani min ashaddil ajab min ashaddil umur alladhi yu'jabu bih wa hivyo almuallif rahimahullah ameanza na mshangao yeye mwenyewe kukuambia kwamba mimi nimeshangazwa yani yeye kisha akataka na sisi tunaosoma kitabu chake tushirikiane na yeye kwenye kushangaa fataraha alajab baina yadaina akatutupia na sisi ma mshangao huu wazi kwa hivyo yeye ameshangazwa na sisi vile vile ametuhusisha kwenye huu mshangao na sisi pia tutashangaa madamu yeye ametutaka pia tushangae fataraha alaina alajab akatutupia na sisi mshangao huu kisha situ baada ya kwamba ni mambo yenye kushangaza haya atakayokuyataja akasema vile vile pamoja kwamba yashangaza na ni alama haya mambo ni alama kubwa ya kuonesha kudra za Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mambo mawili kwanza haya mambo sita hizi usulu sita ni mambo yanaoshangaza wengi jambo la kwanza jambo la pili kwenye mshangao wake haya mambo ndani yake vile vile kuna kuonesha nguvu za Allah juu ya watu kwa hivyo ithnain dhakara amran badaa bihi yaonesha nini kudra za Allah subhanahu wa ta'ala almalik alghallab almalik alghallab mshangao huu ni mshangao wa jambo gani ashangaza Imam Muhammad العجب الشديد بضلال الناس ضلال الناس hilo ndilo jambo lilomshangaza yeye na ametuambia na sisi tushangae ضلال الناس hilo ndilo jambo lilomshangaza wa fi nafsi al-amr na hapo hapo kwenye mshangao ni dalili ya kuonesha qudratullah ala khalqi nguvu za Allah kwenye kiumbe vyake nguvu za Allah vipi yani pamoja na kwamba haya mambo sita yako wazi kabisa wudhuha shams na watu wameshindwa kuongoka kupitia haya mambo sita hii kuonesha nini ni kuonesha kwamba mpaka atakie lile litakalo ndo litakuwa kwa hivyo haitoshi dalili kuwa wazi kama jua haitoshi kuongoza mtu mpaka na nini mpaka na idhin na tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kuwa wazi kwa dalili haitoshi kukuongoza ni sharti upate mambo mawili uwazi wa dalili na taufiki ya Allah hapa ndo mtu fanya nini uongokea kwa hivyo kule kwamba dalili iko wazi sana na hii misingi iko wazi sana na watu kupotea hii ni kitu cha kwanza cha kuonesha mshangao utapoteaje na barabara iko wazi au sio hii ya shangaza. Kwa hivyo la pili kule kupotea binadamu na uwazi wa barabara ni alama kwamba hakuna litakaokuwa ila atakalwe. Maana yake barabara iko wazi. Na hii imeambiwa fuata. na hapo hapo upotee, hii yaonesha kudra ya Allah na mashia yake ndo kila kitu. Wadhi ghiru wadhi. Umeelewa wajhi wa ajab, na umeelewa wajhi ya kudra Allah. Umeeleweka. Nguvu za Allah ziko wapi? Ziko kwenye kule kupotoka watu, baada kwa mabarabara, iko wazi. Hii yaonesha hakuna halili ila litakalo, yeye subhanahu wa ta'ala. Ndo akataja sifa zake mbili, au majina yake, al-malik, al-ghallab. ذكر الملك الملك هو الذي بيده الامر كله ni yule mambo yote yako mikononi mwake anafanya atakalo ana yudhillu man yasha wa yahdi man yasha hadha al-ghallab yani hukmuhu nafidhun hukmu yake ndio inapita kwa waje lile lake ndio litakuwa si lingine wadhi ghairu wadhi na ambaye kwamba anaweza kupindua matakwa yako matakwa yake ndio yakawa huyo ndo mwenye nguvu sio? Eh, huyo ndo mwenye nguvu. Na wale wengine wale matakwa yao yale ambao hayakuwa wao huwa wadhaifu. Wao huwa nani? Wadhaifu. Kwa hivyo hiyo ndo wajhu ya ajab na hiyo ndo wajhu ya kudra za Allah subhanahu wa ta'ala. Meeleweka paka hapo. Wazi. Bila shaka haya mambo ya kushangaza sana. Tasawwar umeniuliza mathalan barabara ya kwenda Nairobi nikwambie ukimaliza kupita roundabout hiyo makupa hapo shika hiyo barabara moja kwa moja usikone na kila baada ya kilomita kadhaa kuna bango la kuonesha Nairobi ni huko la kutoria paka mishale wazi alafu barabara mwenyewe ni moja kwa moja haina kupinda huko wala kupinda huko moja kwa moja. Na tena usitoshe ukifuata barabara ukamkwambia una na mabao yatakuonesha mshale mbele. Itakufikisha mpaka Nairobi. Wadhi ghairu wadhi. Sio hivyo? Mara ameanza safari yake baada muda mara kupigia simu akwambia ninapotea. Ni maajabu si maajabu? Ah, utapotea vipi na barabara haina kona? Ah, tena ina mabango ya kuelekeza. Tena pengine ni mtana hata si usiku. Ajabu msi ajabu utamba esa utashanga. Wewe utapotea vipi? Eh? Utaulize swala. Mbona wanishangaza Sheikh wewe? Hadao. Kwa hivyo kitu kilichomfanya yule apotee na uwazi wote yule ni kudratullah. Allah Subhanahu wa ta'ala hakutaka afike. Na uwazi wa barabara na ujuzi alionao wote udereva na kila kitu lakini hakufika wadhi ghairu wadhi hii ndio mfano aliopiga kwa hivyo akwambia kabisa ni kama tambiha kutanabahisha wewe talib hizi usulu sita kama barabara upite akwambia pia jiandae usitegemee nafsi yako eh mpaka na nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala zifiki thumma qal akaanza kueleza ni mambo gani yanaushangaza na yanaonesha nguvu za Allah asema sittatu usulin bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadhihan lil'awam Allah subhanahu wa ta'ala mambo yanayomfanya Imam Muhammad ashangae na sisi tushangae ni nini ni kwamba kuna misingi sita Allah subhanahu wa ta'ala ameyabainisha kwenye kitabu chake bayanan wadhihan ubainifu ulio wazi kabisa ubainifu wa hali ya juu lil awam kwa awamul muslimin awamu pia wanaona barabara hii una zaidi hapo eh aliposema kauluhu sittatu usulin dhikrul adad hapa dhikrul adad ni nauu min al-i'ana ala dhabt al-ilm hii ni aina ya kukusaidia wewe mwanafunzi kudhibiti elimu lao angeanza kitabu tu kutaja misingi sita huwezi kuwa intibah lakini akikwambia mathalan hiki kitabu ni misingi sita kwa hiyo mwanafunzi huwa anajitayarisha akutarajia vitu vingapi sita kwa hiyo ya kusaidia kudhibiti nini elimu ya kusaidia kudhibiti elimu na maalumati ya sita pakae na hii ndio manhaji ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwenye taalimu. Takuta hadithi kadhaa ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أو أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا من يضمن لي ستة أمور أضمن له الجنة خمس إن أدركتموهن أعوذ بالله إن تدركوهن وغير ذلك يذكر العدد ثم يسرد يوتاجا إدادي كيشا يوتاجا كموجة كموجة هيني أسلوب مهم ويكوبانغا وترتيبو كنية كفونزا منافونز نانديو إمام محمد akautumia hapa amgiza kiongozi wake mtume alayhi salatu wasallam. Kwa hivyo akikwambia sittatu usul huwa wewe sasa wajitayarisha kuzidhibiti. Bihaithu mimi nikitaja tano nikasahau moja utaniambia nini? Ah. Mwanzo ulituambia hizi misingi ni sita, mbona bado moja eh? Hadha faida tu, hii ndio faida yake. Humtanabahisha pia aliyesahau. Lau mwalimu atasahau utamwambia la bwana, ulizungumza mwanzo ukasema ni sita. Baqiya ithnain au baqiya wahid. Hii ndo faida ya kutaja idadi alafu baadaye kusard maalumati. Kisha akasema bayana Allahu ta'ala bayanan wadhihan lil'awam. Yaani hii misingi sita Allah ameitaja ndani ya Qur'ani kwa ubainifu ulio wazi kabisa. Ubainifu wenyewe yani wadhihan lil'awam. Yaani hii bayana ya kubainishwa hii misingi sita kwenye Qur'an sio khas kwa ulama na tulab. Eh? Yani hii misingi hawatoielewa tena ulama tu au tulab alilm, bali hata awam. Kuonesha ubainifu ulio wazi bihaithu kwamba haya mambo sita sio wenye elimu tu watakayoelewa, hata wasokuwa na elimu ambao ni awam pia. Kwa wao hii misingi iko wazi. Kesi kwa wanafunzi mimbabi au la kwamba iko wazi zaidi? Kesi kwa ulama au la wa aula. Kwa hivyo jambo ambalo kwamba liko wazi kwa ami mimbabi au la kwa talib na kwa alim iko wazi zaidi, au sio? Hadha hu lidhalika kama haya mambo yako wazi kwa awam, kwa nini wapotoka ulama? Maajabu sema ajabu. Ndio maana mshangao huko kweli sana, ikiwa haya mambo ikiwa kwa awam pia wanayafahamu, wanakiri na kufahamu. Utamkuta mtu elimu yake amebobea ufarri masail, azungumza mambo hata arabi fil badia akwambia huwa nini nazungumza, yaarif bi fitrati au sio? Hadha ajab. Tajid wahid yusamma alim taallim kida amekuja kwenye idhaa mathalan yuqarrir masala ya batil, hu yuqarrir na haq, yani mpaka ame kisikia sema huwa zungumza nini huwa, na yeye pengine yuko badi ya kula chunga haiwani, lakini wallahi fitra yake atakwamba istaki. Lidhalika tajid alfitra salima, utaikuta kwa watu hata wabadia yaarifuna Allah wa tauhid Allah, ambao walio mjini ambao ni ulama kwenye maidha hawaelewi tauhid maskini, bali wanataja masaili ya shirki wal iyadhu billah wa yuqarriruna linnas kama tauhid. Wallahi hadha ajabul ujab. Haya ndo maajabu alioeleza nani? Al-Imam Muhammad رحمه الله رحمة واسعة. واضح imeeleweka paka hapo. Leo hii huja mtu akawaambia watu msikitini au kwenye ira kwamba kuhusisha mawali kwenye dua zako ni ibada na kuwaomba eh, ukienda kwa waomba mathalan ni ibada, au ukienda kwenye kaburi lake ukasali rak'atain kuna shida ni ibada. E yani nenda kamtukoe ajuza fil badia, wallahi ajuza fil badia, nenda mtukoe muulize wewe kitakuomba utamwomba na atakwambia ni hata hayawani pia atakwambia ni Allah kama ajua kusema wallahi. Lakini mwanadamu aliyoku mjini mwingine anaenda pale ya fulani ya fulani ya fulani madadi ya fulani ya kadha, na watu wanakari leo ni sawa, na dalili yake hilo jambo liko ndani ya Qur'an. Ni maajabu si maajabu? Kwani hii Qur'ani imeteremshwa wao tu? Qur'ani kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala cha waislamu wote. Sasa tazameni masala kama haya, nenda mchukue mtu kule baadhi hana hata elimu, muulize kwenye fitra yake, wewe ukishikwa na haja utakwenda kwa nani? Atakwambia nitamlekea Allah. Na huwa mjini ambaye mwanachoona atakwambia nitakwenda kwa fulani, nikiinua mikono pale mbele ya kaburi yake mimi nitapata haja zangu. Utashangazwa ama ushangazi? bila shaka haya mambo ya kushangaza tena nakwambia na dalili yake ni aya ndani ya Qur'an wazi adhallahum Allah ala ilm adhallahum Allah ala ilm wal iyad billah bila shaka hii yaonesha mashangazo wa hali ya juu kisha akasema fauqa ma yadhunnu dhannun ubainifu ulubainishwa hizi misingi sita lao mtu atadhania mwenye kudhania yote akidhania kwamba haya misingi iko wazi sasa uwazi wa haya misingi iko fauka ya hiyo dhana mwenye kudhania yani hii ni mubalagha kuonesha iko wazi mpaka yani hata huwezi kujaribu kufikiria kwamba haiko wazi vile ilivyo wazi hata mwenye kudhania akidhania dhana hii iko juu ya hiyo dhana yake yani ilmu hii iko juu ya hiyo yani uwazi wa hizi dalili ziko juu zaidi wewe unavodhania ule uwazi yani mathalan mimi nadhani hii dalili iko wazi 70% katika 100 dhana yangu naiona hii dalili uwazi wake ni 70% basi Imam Muhammad akwambia iko fauka dhaliki si 70% ni 100% uwazi wa hizi hujja kwa hivyo hujja zikiwa wazi namna hii jamaa haitakani mtu apotee angelikuwa dalili ziko mutashabih zina undani zina tashabu mtu akipotea hapo si utaelewa kuna ugumu wa kufahamu dalili lakini kama masala wazi kama haya itakuwaje mtu apotee ndio maana ikaleta mshangao kisha akasema rahimahullah mwisho thumma baada hadha baada ya uwazi wote huu ghalita fiha kathirun min adhkiya'il alam wa uqala'i bani adam wakakosea wakateleza kwenye misingi sita hiyo wengi katika watu werevu adhkia sio watu mabunga wale werevu wenye akili sasa wakateleza kwenye misingi sita hiyo wa uqala ibni adam na wenye akili katika binadamu wakateleza wakenda wakamshirikisha Allah ma annahum wanajua kwamba mwenye kuumba nani na kuruzuku ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hii misingi pamoja na kwamba iko wazi lakini walieteleza wameteleza wenye akili haya kefa wale ambao kwamba hawana akili mzuri wenye akili wameteleza hawakuteleza kwenye vitu vya ugumu kuelewa wameteleza kwenye vitu vilio wazi kuzifahamu Allahu akbar hii ni kudratullah yaonesha kudratullah na lile litakalo litakuwa subhanahu wa ta'ala tena uqala'u bani adam wenye akili katika binadamu wakaja akateleza na wale pengine tuwaita wajinga hawakusoma wao wakaele masala wameyaelewa zaidi kuliko sisi wazi ghairu wazi leo huja mtu kwenye kuzungumza na watu akawaambia wali huumba kwenye idha kabisa amama nas watu tele ulimwangu msikia wallah na ni alim na kilemba kikubwa alafu ngia baadhi ya kule ndani nataka kuna elimu muulize ule unayemkuta kule weweza kuitakidi kwamba kiumbe humba atakwambia ha na hana elimu hana ile fitra li inda unaona na huyu pengine ni dhiki huwa alizungumza maneno aqil hata kwenye jamii za kwamba huyu alim subhanallah lidhalika hadha yudkhilika alkhawf walhadhar hiya kufanya uwe na khawf na hadhar kubwa sana alafu pili itakufanya uijue hii misingi kwanza misingi gani walioteleza hao wenye akili ndio na mimi mwenye akili nisiteleze au kama sina akili pia nisiteleze au sio hii ndio uleta faida kujua masala halidhalika qila lil a'rabi kuna a'rabi mmoja aliulizwa mtu abadia akaulizwa swala bima arafta rabbak wewe ulimjua mola wako vipi kitu gani kilichokufanya umjue mola wako shufa hadha badawi badi hakuna elimu sio elimu iko mjini asikiza jawabu yake qala ule mbedu yakasema binqdhil azaim wa halil himam binqdhil azaim nimemjua Allah kwa kutangua maazimio yangu mimi naweza kuazimia nafanya jambo mara nikaliacha na nalala na azma kesho mimi naliraukia asubuhi nikiamka haina haja nani alivunda hiyo azma yake? Wewe ulitaka au kutaka? Ulitaka, lakini matakwa ya Allah yalikuwa juu yako yakavunja hiyo yako. Akasema alimjua Allah kwa hilo kweli kuna Mungu. Shuf aql al-ar, aql fitra yaarif wa halu al-himam, na kuzifungua himma. Nishafanya hamu ya jambo kisha nikaliachilia. Tajida ahyana walfuatilia jambo una hamu nalo, ushalianza katikati sema ah, hiyo hamu nani aliyovunja? Man Allah subhanahu wa ta'ala yadullu ala qudratullah subhanahu. Kwa hivyo Arabi yasema hizo ni dalili alitumia kumtambua yuko ambaye kwamba mashia yake ndio huwa masha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Wazi ghairu wazi. Sasa hawa watu wa baadhi wamekuwa wameelewa tauhidi kuliko wengine waliokuwa hapa mjini, unena mawali huumba. Angalia usafihi mahali alipofikia na ujinga wa mtu. Ma annahu alim, lakini kitu gani huyu kilichomfanya mpaka aanze kusema wali huumba? Ni kwa sababu alijikua ye mwanachuoni kwanza, alafu akategemea akili yake. Kwanza alijikua, mimi ni alim, watu wakiniona ni busu mkono. Kwanza. Pili, akategemea akili, situmie dalili. Haya ndo mambo mawili yanapoteza tu kama lidhalika. Uwerevu na akili nyingi haina maana kwamba itakufikisha kwenye hidayah, haitoshi. Idhalika hili neno lake ni dalili ya kuonesha anna dhakaa wahdahu la yakfi fi hidayati al-abd. Mtu kuwa na akili kali na uwerevu haitoshi shekhe kukuongoza. Kuna watu wana akili Sheikh duniani kama za majini, akili zao zilivokali lakini wapotevu. Nitakupa mfano. Waweza kumtukua mtu mtaalamu wa sciences ukamwambia hebu nidurusie jua mwenendo wake ikifika mwezi fulani litakuwa kiwango gani kwenye burji gani, atakudurusia mpaka atakwambia ikifika mwezi fulani litapatwa pia. Kwa hivyo akili yake ina uwezo wa kufahamu mambo ya undani dakika sana, na mpaka akakuchambulia akakuelezea, lakini anashindwa kuelewa wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a. Ipi yataka kutumia akili na kuchambua ni hii aya maana yake ama ni hayo mambo ya taaluma? Ni takhasusi yake, sio takhasusi yake ya utabibu, takhasusi yake ya sayansi yahitaji uwerevu sana. Lidhalika kwenye fani kama hizi mtu akili yake mbankoko haishiki, haezi fanya. Wao kuingia fani zile ina maana akili zao ni dhaki, si dhaki? Ni dhaki. Lakini utamkuta ni mushrik wal iyadha billah. Yuenda makaburini yuwatufu maana utabib au muhandis kabir. Wao yushrik billah. Sasa kitu gani kilichomfanya yeye aweze kuyaelewa masali mazito ya undani ya sayansi na utiba akashindwa kufahamu tauhid ambayo Allah sema wa'budullah? Anashindwa kuelewa maana wa'budullah ambao kimtukua mtoto ibtidai pale ukimwambia nini maana wa'budullah, atakwambia mabudullah. Yule mtoto kawa ameelewa, maana sayansi hakuelewa. Maajabu si maajabu? Ndio maana akasema min a'jab al-ujab, min a'jab al-ujab. Tajid wahid yusharu bil-bidana bil-yad fulan mashallah dhaki dhaki wallah, akili yake yahfaz kul shay wa huwa mushrik billah, mushrik billah subhanahu wa ta'ala. Sasa uwerevu wake umemsaidia nini? Kama yeye ni mwerevu kikweli, mbona hakuweza kugundua kwamba Allah atakuabudiwa peke yake? Ina maana uwerevu alionao ni uwerevu wa kidunia. Ya'lamuna zahiran min hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Akhira hawatupu, hawana chochote, lakini duniani wanjaa taaluma. Atakwambia hisabu hii ukipiga hii ukipiga hii ukipiga hii natija ni hii. Mashallah, pengine watu mashallah huyo hisabu dakika kupa kabisa. Lakini hadha dhahira min alhayati ad-dunya. Hapo ndo alim. Lakini anil akhirah mghafilun, ma indahum shay. Wal iyad billahi dhalika, ndo maana akasema wale madhaki, maabqari, mauqala wamefeli, hawakuweza kutambua kwamba ibada ni ya Allah, wakashindwa hilo, wakaenda kuabudu wasokuwa Allah. Kisha akasema illa alqalil, isipokuwa wachache katika binadamu ndio waliongokea kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalika hata watu wa motoni watakuja kujuta wakiingia motoni, wakasema nini? Qalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sio Ah, watakuja kukiri kwenye moto kwamba ah kumbe sisi tulikuwa hatuna akili. Maana utabib fi dunia. Au muhandis. Lakini kilingana na kiakhira alikuwa hana akili. Na akakiri ndani ya moto kwamba mimi nilikuwa kweli sina akili. Law kunna nasma au naqil ma kunna fi ashab as-sa'ir. Lakini limadha kanu fi ashab as-sa'ir? Kwa sababu ma kanu uqala fi dunia. Wao walikuwa ni uqala kwenye taaluma za kidunia. Fantabihu barakallahu fikum. Usijikue na uwerevu wako na ufahamu wako na kwamba wewe una akili. Wamepotoka wengi na akili zao. Lazima tawfiqu Allah subhanahu wa ta'ala kabla dhalik. Wazi. Hu muqaddima Imam Muhammad ameutaja fihi iddatu fawaid. Fihi iddat fawaid au maqasid yahi muqaddima. Awalan أراد أن ينبه طالب العلم أهمية هذه الأصول الستة. هي مسألة كوانزا. هي مقدمة أمي كويلزيا كوانزا ومهم وهاي مسنجي ستة تكا كويلزا. أهمية ومهم واكي. ثانيا وفيه أيضا بيان ضرورة إقبال الصادق إقباله الصادق على الله تعالى أن يهدي قلبه. داني هي مقدمة بلا بلا ميلزا الإقبال الصادق مجيتك أفني إقبال أملكي الله كي كويلي سيو كيرونغورونغ سيو نص نص ملكي مولاكو كي كويلي أن يهدي قلبك أو ونغوزي مولاكو إكوا من يكيلي وريفو أن تلزا كوني هي مسألة umuambia Allah wewe usiteleze, umuambia Allah wewe uongoke, hata kama mwenye akili alianguka hapo wewe ufuzu. Wa fihi aidan tanbihun wa fihi tanbihum ala anna adh-dhaka'a wahdahu la yakfi. Uwerevu peke yake haitoshi kukuongeza kukuongoza barabara ya haq, kukuongoza barabara ya haq. Na mwisho katika fawaida hii mukaddima tanbihun ala khuturati shubuhat. Tanbihun ala khuturati shubuhat. Shubha ni kitu kibaya. Kitu gani kilichofinika akili ya humwerevu mpaka akasema wali humba? Kitu gani? Shubha tu, eh? Shubha kwamba hawa ni ahlus rajul salih yatasarraf fil kun. Shubha tu. Wal iyadha billah. Kwa hivyo yadullu ala khuturati shubha, na kwamba shubha huziba mpaka akili ya mwerevu ikafunga ikawa haioni kitu. Idhan shubha ni khatari, si khatari? Khatari sana wallah. Ikiwa tabibu mahir au muhandis kabir au alim kabir kwenye ulumu dunia na uwerevu wake amekuja kuabudu sanamu, kitu gani kilichomfanya shubha imemkalia kwenye kitu, akili yake yote imeshindwa kuelewa ile shubha, akaenda kumshirikisha Allah. Kwa hivyo yaonesha wazi uhatari wa shubha. Na ukiambiwa shubha ni hatari, maana yake nini? Ni kwamba na wenye shubha wakimbie. Wewe ukiambiwa fulani ni mpotevu usende kumsikiza, washindana nini? Mimi nashangaa watu wengine, Sheikh. Hakuna bwana bwana. Kwambia hakuna bwana. Bora watu wote ulingania bwana. Shauri yako. Watu wote ulingania. Lakini usisahau kwamba Allah asema nini? وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار إيه إلى النار. هنا ما يمامون جينوا لينغنيا سيفهم لينغنيا وتوني وهم فيها لا ينصرون. لأن الله سبحانه وتعالى بين أن فيه أئمة يدعون إلى النار والعياذ بالله. ساسو كنا بيميمي وتوتو لينغنيا نقولي وتوتو لينغنيا لكن وينجينوا لينغنيا فيفوني وينجينوا لينغنيا kwenye moto. Hii haikataliki, wezi pinga. Idhan wewe ukienda kumsikiza yule mwenye shubha, mtu akae kwenye kipindi kizima, kipindi kizima akwambie wewe maulidi yako kwenye Qur'an, wewe ni mtu kumsikiza ama kukimbia? Mwanzo ukisikia haya maneno tumoyo wako waweza kushtuka ukaruka, ii huyu ana wazimu ama akili yake iko sawa? Kwanza utajiuliza swali hiyo, sio hadha rajul aqil, ama katika wale adhkia tulioelezwa kwamba aliteleza, labda ndo hawa. Kisha naye uketu mtegeshe sikio, ukisikia ile tu utaka uzima, sio? Huo utanitia shubha. Atanifanya mimi paka nikubali lile lake. Atumie ulaghai huu na ulaghai huu na ulaghai. Na Qur'ani ni kitabu mu'jiz, intabihu. Qur'ani ni kitabu mu'jiz. Ndani yake kuna aya mutashabih, yani yushbihu al-haq na si haq. Na ndani yake kuna aya muhkam. Kuna aya zingine zinatashabu na Allah amejalia hivyo kusudi kuwatahini watu. Watazitukua hizi mutashabih wazirudishe kwenye muhkam au watazitumia vile vile wakupoteze watu. Ndio hawa. Atege sikio msikize shauri yako. Kisha utaambiwa na si Qur'ani tu na maulama pengine wamitunga al-alimu fulani al-alimu fulani wewe kitu sikize. Alafu kibakia na dukuduku hapa shauri yako. Kipindi chengine akwambia leo nitazungumzia kwamba yajuzu kwenda makaburini kutasa kwa mawali. Akwamwaminie dalili zao. Wewe kitu sikize. Na ukikatwaza useme kwamba acheneni bwana shauri yako. Hiyo akili yako itakuja kufunga baadaye shubha haijaye wala iyadhu billah alafu tefute wenye kukutoa ukosa. Lidhalika al-insani yakhafu ala dini. Wanadamu wallah kama kuna kitu ataka uhifadhi kisikushopoke ni itikadi yako. Na huwezi hata siku moja kuhifadhi itikadi yako kwa kumpa masikio kila mtu. Hii saha jamaa, hii saha. Sio kila mtu ana elimu ya kulingania. Tabihu barakallahu fiku. Sio kila mtu. Kuna wengine ni nisfu nisfu. Kuna wengine ni wapotevu kabisa. Lidhalika Mtume alayhi salatu wasallam atuambia nini? Akhwafu ma akhafu ala ummati min al-masih ad-dajjal al-a'immatu al-mudhillun. Kwa nini nasema hivi Mtume sallallahu alayhi wasallam? Khawfu na waogopea sana umma wangu na fitna. Fitna hiyo ni kubwa kushinda fitna ya Masih ad-Dajjal. Kubwa kuliko Dajjal. Na waogopea umma wangu nini? Ni fitna ya maulama wapotofu. Yaani nyinyi umma wangu mkitahiniwa mkapewa maulama wapotofu, ahl bid'ah wa dhalala. Hilo ndio jambo mimi naliogopa kuliko kuja Dajjal. Allahu Akbar. Shuf. Dajjal atakuja kudai yeye ni Mungu, jamaa msisahau. Hawa tulionao hawajadai wa Mungu, lakini hawa ni hatari kuliko Dajjal. Alafu wenda katega sikio kumsikiza. Nenda. Nenda katega umsikize, lakini baadaye ukiingia hapa kitu usishangae. Lidhalika mmoja alikuja kwa Abdullah bin Mubarak, al-Imam al-Alim al-Muhaddith al-Kabir, Abdullah bin Mubarak al-Hanbali rahimahullah. Akaja mtu mmoja wa bid'ah, kwamba ya ibn al-Mubarak usmi'uka shay'an min al-Qur'an. Akambea la, la uridu shay'. Mmoja katika wanafunzi wake akamwambia ya imam wewe ni alim si msikize tu akizungumza batil mjibu wewe una elimu ya kuweza kujibu batil yake akamwambia ya bunai ya waladi khashitu an yudkhila fi qalbi shay'an yataghalghalu fiha ila an amut huyu mimi namogopa aniingizie kitu ndani anisome maneno yaingie kitu kwenye moyo wangu mpaka nife nacho nikose jibu la kutoa. Huyo ni alim Abdullah bin Mubarak. Min ulama karama. Na yajiogopea nafsi yake. Amwambie mtu ya baba anaenda bwana. Yeye hajiogopei. Mashallah yeye. Asi mimi mwenyewe naweza kukubainisha. Nitasikiza bwana. Mimi naweza naelewa. Akili yangu naweza kupambanua lema na baya. Maulama hawana akili hiyo ya kupambanua. Ule nao wewe. Mmoja alikuja kwa Ibn Sirin rahimahullah. Kala ya imam aqra alayka al-Qur'an. Mubtadi Al-Imam bin Sirin akamwambia la wala nisf aya. Sitaki kusikia kwako nusu ya aya. Nusu ya aya. Aya si maneno ya Allah. Wataniasikize kwa mwingine si wewe. Leo upuzi mwingi kwani siyasema Qur'ani yule? Siyasoma Qur'ani na hadithi. Shida iko wapi? Iko shida. Shida iko kwa msemaji. Haiko kwa Qur'ani, iko kwa ule msemaji. Ni mubtadi. Hadi ishkal. Wazi ghair wadha. Lidhalika dhata yawm tawus anatembea Tawus ibn Kaysan al-Yamani rahimahullah na mtoto wake Abdullah bin Tawus rahimahu wote ni ulama. Akapita mahali kuna bwana mmoja maarufu ni mubtadi yufanya da'wa. Akikurubia mahali pale uko mbali kidogo akaambia mtoto wake to ya waladi adkhil isba'ika fi udhunayki alafu ndo tupite. Tia vidole masikioni ujaze alafu ndo tupite hapo. Mtoto akafanya akaweka vidole wakaenda wakaenda akifika karibu sasa amekurubia ile kikao maana barabarani akamwambia ya waladi ushdud shindilia paka ndani kidole kiingie hatta la yadkhul alayka kalima usisikie hata kilima kimoja kwa huyo wao ulama fudhala kibar lakini wanajiogopea nafsi yao wanajua ule werevu tunaojigamba nao sisi kwamba tuna akili ya kuweza kupambanua. Wajua kwamba hiyo akili haitegemeki. Wao walijua, lakini sisi bado akili yetu tutaiona ndo kila kitu. Ah, mimi naelewa bwana, kwa nini kinaambia jambo la makosa sitoelewa? Wallahi hutoelewa. Hutoelewa. Na ndio maana sharia ikakataza. Fantabihu barakallahu fikum. Haya si masala ya mikao wala kwamba nchimu bwana. Ha. Huku ni ukweli kuambia na ukweli. Ukimsikiza mtu wa shubha akakwambia kilima akakuingiza shubha, alafu ukakosa mwenye kukutoa, utabakia nacho cha kuchoma kwenye moyo tu, ukosa jibu. Ya nini yote hayo, si ukate mzizi? Adhahu. Tumeelewana. Kwa hizo ni baadhi ya fawaidi kwenye huu mukaddima aliyotaja al-Imam Muhammad rahimahullah. Thumma dhakara al-asl al-awwal. Tuchukue asli moja hii. Al-asl al-awwal. Asli ya kwanza katika zile sita ambazo kwamba mwenyewe asema za shangaza waliopotea baada asli hizi kuelezwa kwenye Qur'ani kwa uwazi mpaka mtu koko yuelewa, ami balid yuelewa, kifu ulama wapotee, wenye elimu wapotee kwenye hizo zifungu, labda shangaa. Sikiliza asli ya kwanza, alafu hii asli ya kwanza ukisoma Qur'ani wewe chunguza hii asli iko hakuna. Kwanza, pili, iko wazi kama mwenyewe alivyosema ama imeficha maana? Utapata iko na uwazi wa hali ya juu mpaka utashangaa. Asli yenyewe nini? Ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la sharika lahu wa bayanu dhiddihi alladhi huwa ash-shirku billah. Hiyo ndio asli ya kwanza. Asli ya kwanza ni kumtakasia ibada Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bila mshirika, na imeeleza kinyume cha tauhid ambao ni shirk billahi subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio asli ya kwanza. Al-ikhlas fi al-lugha huwa safi an-naqi, ni kitu safi ambao naqi, hakikutangamana na kitu kilugha, ni kitu ambacho kwamba hakina shaibat shay, hakijachangamana na kitu, safi. Eh, hadha taqulu al-arab asalun khalis, yani safi, haikuchanganywa na kitu aina chochote. Na ukitaka kuifahamu ikhlas vizuri, soma ile aya ya an'am, wa inna lakum fil an'ami al-ibra nusqiqukum mimma fi butuniha min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin. Eh, Allah asema kwenye hii aya kuna mazingatiwa kwenye wanyama. Kivipi? Twawanwisha vinwaji kupitia hayawani, yani maziwa, eh? Alafu akaelezea chanzo cha maziwa, maziwa yalitoka khalis vipi? Chanzo cha maziwa Allah asema amekitoa wapi? Mimbaini farth wa damin. Farth ni choo cha hayawani kikiwa matumboni hajakitoa, kina huwa kina maji maji. Choo cha hayawani kikiwa matumboni huwa kina maji maji, itwa farth. Wa damin, na damu. Eh, choo cha hayawani kikiwa maji maji ndani ya tumbo huwa kibichi kijani, na damu rangi gani? Nyekundu. Baina ya kijani na nyekundu akatoa maziwa meupe, ndio akasema khalisan. Kwa nini laban ni khalis? Yani khalisan min al-khudhur ambao ni farth, wa khalisan min al-humra ambao ni dam. Ushawahi siku moja kuchukua maziwa ukaona rangi kijani kijani ile farth? Ushawahi kuchukua maziwa ukaona kuna kundu kundu damu? Toka nyeupe khalisan. Bal ulama sema dhakara al-atibba al-khabir wale madaktari wa hayawani wanaosoma hayawani wasema maajabu ni kwamba ile amalia ya maziwa yafanyika pale kipindi wakamua pale pale, Allah ndo wageuza, si kwamba yako kitambo. Mtabi pale umeshika titi la hayawani wavuta, ndo hapo hapo yatoka kwenye damu na pale pale fitawi fil hali. Allahu akbar, hawa ni taaluma na mathibitisha bidalili. Wasema nenda mtukue ngamia wa hayawani mkamue kwanza, atafinya maziwa hayatoki. Eh, fil ghalib ufinya. Ukimtukua mwana ukimleta karibu ukimpa titi moja, wewe ukashika ile nyingine ataiachilia ile. Sasa pale pinde anapoiachilia ndio pale yamfanya ile amalia imfanyika saa ile ya kugeuka maziwa kutoka kwenye damu na kile choo cha hayawani. Fa subhana al-malik al-qahhar, subhanahu wa ta'ala. Yaqlib kull shay. Kwa hiyo ndio maana ikhlas ni ibada yako isafishike iwe kama maziwa. Haina chembe chembe za mawali wala chembe chembe za masanamu wala chembe chembe za mwingine, itoke safi kama maziwa. Hiyo ndo maana ikhlas. Kisha akataja misingi miwili ambayo kwamba ikhlas haipatikani mpaka hiyo misingi miwili ipatikane. Dhakara ruknain min arkani al-ikhlas. Akataja rukni mbili katika nguzo za ikhlas. Ar-ruknul awwal ni al-ithbat. Ni al-ithbat. Na hii iko kwenye neno lake wahdahu. Asema hapa ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu. Aliposema wahdahu, hiyo ni nguzo ya kwanza ikhlas, nao huitwa ithbat. Kuthibitishia ibada Allah peke yake. Nguzo ya pili ikhlas ni an-nafi. Aliposema la sharika la, kukanusha. Hana mshirika kwenye ibada subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ina maana ikhlas haipatikani mpaka kutokee kukanusha na kuthibitisha. Umeelewa hii? Na ndio maana wahdahu la sharika la. Na ndio maana la ilaha illa Allah. La ilaha ni nafi, illa Allah ni ithbat. Na hiyo ndio ikhlas. Hakuna ikhlas kwamba huyu na huyu na yule, hakuna. Hiyo si ikhlas. Ikhlas ni nguzo mbili zipatikane, nafi, ukanushe wale waola wa batil wote, ni kaburi, ni mtu, ni sanamu, ni mti, ni jiwe, ni chochote. Alafu illa Allah, umthibitishie ibada Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na wabayani dhidihi, na yaeleza hii asli kinyumeche ambao ni shirk billah. Wa kaunu aktharil Qur'ani fi bayani hadha al-asl min wujuhin shatta. Na nyingi katika Qur'ani, aya nyingi imebainisha asli hii ya ikhlas na kinyume chake ya shirk katika aya, katika njia tofauti tofauti, wujuhin shatta, yani mutafarriqa, tofauti tofauti ndani ya Qur'ani. Wallahi lau utatondoa aya za tauhid na shirk utachoka, ziko nyingi na wazi mpaka yani hata nani ambaye haielewi huelewa, alafu watu mshiriki inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala asema mathalan wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad. Hii nani mba hile? Namta ilai fala tad'u ma'allahi ahad? La ahad. Ta'ami ya'ari. Wa'abudu allaha wala tushiriku bihi shay'a. Hii kuna mtu atakufasiriwa? Ni wadhih ama si wadhih? Alafu mtu mshirikisha Allah. Ni maajabu si maajabu? Adam. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى آخره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له. آية زوازي نمنهي وتكوت متوي وزيادة تونك ينومي الشرك. آية الشرك كم من الآيات زي ما كوجا كونش الشرك ديو أعظم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. Zimekuja kuonesha shirki mtu ameharamishiwa pepo. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna. Hii aya kuna muislamu hajui maana yake? Yuko hakuna? Hakuna. Hata wale washirikina wakitoka kule makaburi, naibu waiteni njoo. Wewe unajua maana nini maana innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna? Atakwambia mshirikina ni haramu pepo kwake. Lakini yeye afanya. Ndio maana Sheikh akasema min a'jabil 'ujab. Haya mambo yashangaza Sheikh. Na hii inaonyesha kwamba Allah ameingiza fi kulubihim akinna, ameweka vifungo, vifungo moyo ukishakufunga خلاص ما يفهم شيء. نسأل الله العفو والستر. Lakini hii ni hali muasif جدا. Ndani ya Qur'ani Allah alipiga katika aya zingine za kueleza shirk, alipiga paka mifano. Mifano. Mtu aliyejenga ibada yake kwenye shirk, Allah asemfanya mfano wa kwanza, asema ni kama nkabuti, nyumba ya nkabuti. Na ni nyumba ya nkabuti itakukinga nani? Aisha. Wada ghairu wada. Akapiga mfano mwingine, daraballahu mathalan rajulan fihi shuraka mutashakisun wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani mathala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Hi aya Zumar dhakara mathal azim. Allah sama mfano wa shirk na tauhid. Daraballahu mathalan rajulan fihi shuraka mutashakisun wa rajulan salaman li rajul. Watumwa wawili, huyu mmoja amemilikiwa na watu wengi, kila mtu amemiliki. Huyu akimwambia kalete kila yeye, ambaye usifanye hivi, huyo ambaye usifanye vile, sasa wote wale mabwana zake ataka kuwasikiza kwa wakati mmoja, inawezekana? Huu ni mfano wa mshirikina. Aabudu yule na yule na yule na yule na yule. Alafu Allah akasema wa rajulan salaman li rajul, na mwingine amemilikiwa na mtu mmoja tu, anatumwa amri ya mmoja na anatekeleza wakalas. Hali yastawiani mathala, hawa wili wafanana? Hawafanani, bila shaka. Hawafanani, kwa sababu huku kila mmoja ni mola. lakini huku mola wake ni mmoja. Wadhi ghirwadhi. Aya kama hizi, wubuhu kama hizi. Lakini bado utakita mwanadamu mikita kambi kwenye? Masala ya shirki wa liyadhu billah. Kwa sababu asema sheikh, kaunu al-Quran, kaunu akthar al-Quran fi bayani hadha al-asl. Nyingi, aya nyingi. Bali ibn al-Qayyim asema kwenye madariji salikin, al-Quran kulluhu fi tawhid. Min awalihi ila akhirihi. Iyaka na'budu. Nana mbafamu hii maana yake? Wadhih, wubuhu shams. Lakini subhanallah dhalla kathirun min almuslimun. Alafu Imam Muhammad akija kieleza haya, haambiwa huyo ukufurisha watu, haambiwa ya kuambiwa kutukano kwa kutukano. Lakini shida haiko kwa Imam Muhammad, shida iko kwenye ufahamu wa hawa watu. Haya mabongo yao ya kufahamu mambo ndio ya dhaifu. Hiyo shida yako. Shida ya pili, wamepotoshwa na wale wanaowasomesha wapotofu kama wao ndio wamewafikisha hawa. Subhan wallahi sengine taharu al-uqul, yani washtuka huyu mtu azungumza nini shekh kwa idha amma yakulu shirk ni ibada na yusawir lilnas kama anna shirk ibada, nendeni makaburini takeni haja zenu fanyeni ya kufanya. Wala iyadha billah, aina aql hadha ar-rajul, wajiuliza huyu mtu lakini fin dhahaba aqlu, au anasoma qur'ani na gani huyu? Lakini ndio hiyo ajabu aliyosema shekh. Ni ajabu kwanza, pili yaonesha kudra ya Allah alimpotosha huyo mtu na elimu yake alikwenda kutakaraje kule kusoma. Wengine wametakaraje huko vyo vikubwa. Lakini ndo du'atu shirki leo. Sallallahu alaihi wasallam. Adhallahu Allah bi'ilmihi al-maz'um. Hiyo elimu yake na yadai yako nayo haikumnufaisha. Elimu yake yote na uwerevu wake wote ni kuja kuambia watu huku, nendeni makaburini mkatake haja zenu. Hiyo ni elimu. Ah? Hiyo ni humshangaa wanaosema al-Imam rahimahullah. Kisha sasa mwisho akamaliza na mfano. Anasema ثم لما صار على اكثر الامه ما صار يلpotokea yalpotokea umma ukawa hivi ilivokuwa ma sara qasudia nini yani min aljahl biddin wa dhahab alilm wa qillat alfahm ilimu ilpoondoka na ufahamu ulipopungua na ujinga ulipotapaka ndo maana hii asli ya ikhlas imesahulikana leo. Leo hambiwa idha a'yatkum al-umur fa'alaykum bi ashabi al-qubur. Mambo yakiwalemea kimbilieni huko mtapata haja zenu. Leo hiyo ndo kaida leo. Na ile kaida ikhlas imevunjwa. Hakuna tena. Idhalika al-mushrik, mtu ambaye kama ni mushrik, dhahaba aqluhu. Dhahaba aqluhu bila shaka akili yake iko lakini kama hakuna. Hakuna kwa sababu gani? Kwa sababu ya ule ushirikina anaofanya. Sasa ilipokithiri ujinga, sara ala akthari al-umma ma sara, yani min al-jahl wa qillati al-ilm wa qillati al-fahm. Ujinga ulipokita kambi leo, sema Sheikh, na ufahamu ulipopungua na elimu ilipopotea, adhara lahum ash-shaytan surat al-ikhlas fi adhara lahum ash-shaytan al-ikhlas fi tanaqqus as-salihin wa taqsiru fi huquqihim. Hii ilipatikana kwa sababu ujinga umetapaka na elimu kuondoka na ufahamu kupungua kama hali yetu. Wallahi utafikiri Imam Muhammad azungumza hali yetu ya leo. Shaytani akawadhihirishia hawa watu al-ikhlas, kwamba ikhlas fi surati tanaqqus as-salihin wa taqsiru fi huquqihim. Ikhlas iko ndani ya masala ya kufanya tanaqqus, kuwanyima watu wema haki zao na kuwatani watu wema. Shiana hadha al-kalam. Yaani ikhlas, alama ya ikhlas, yani utakumjua mtu ni mukhlis ama si mukhlis. Utamjua vipi? Muangalie yatanaqasu salihin au la. Huyo yuwakosoa watu wema ama wakosoi, yani kwenda kufanya ibada kule ama hakosoi. Wa taqsir fi huquqihim, muangalie ni huyo mtu yuwasema ibada si haki ya wale ama hasemi. Kwa hivyo yule mwenye kusema wachaneni na kuabudu watu wema, wachaneni kuwapa wao haki ya ibada, mpeni Allah, huyu kwa wao, kwa wao hana ikhlas, si mukhlis. Si mukhlis. Kwa nini? Hampendi ule mtu mwema, hawaambii watu nendeni kapelekeni haja zenu kule nkumtani wao wana. Kwa hivyo yule anayetangaza kwamba haja zikiwafika mlekeni Allah, kwa hawa watu shetani amekawafanyia akawageuzia mambo, akawaambia huyu ndiye mushrik kwa sababu yu watukana watu wema, hataki watu wema wapelekewe ibada, hataki watu wema wakaondoshwe nadhiri, hataki watu wema wakaombwe. Huu ndo mushriku, chungeni naye. Kisha baada ya kuwageuzia hilo akawageuzia la pili, wa adhhara lahum ash-shirk billah fi surati mahabbati salihin. Na ukitaka kumjua mtu ni mushrik ama hana shirki, muangalie kwenye masala ya mahabbatu salihin, kuwapenda watu wema, kuwaabudu, kuwaomba, kuwanyenyekea. Ikiwa anayo mahabba hayo, huyo ndiye mukhlis indahum. Kwa hivyo shaytan qalaba al-majan, amegeuza cheo kiufupi, amegeuza haki, akamwambia ni ikhlas akaifanya ndio shirki kwenye sura zao, na shirki kaifanya ndio ikhlas. Kwa hivyo ikhlas kwao nini? Ikhlas iko ndani ya masala ya kukataa ibada ya nani? Ya wale watu wema. Aliyekataa watu wema kuabudiwa kwa wao, huyu si mukhlis. Kwa sababu ikhlas iko hapo ndani, iko kwenye kukiri jambo hilo. Na yeye hakukiri, ametanakas. Unaelewa? Sasa huyu mtu kwa wao ni mushrik. Na yule alokiri shirk akasema kawaombeni maiti, nendeni kachukue haki za itakidini kwamba wao waumbaji, kwamba wao, huyu kwa wao madamu awapenda wale. Akishakufanya hivyo huwa yuwapenda wale. Na akifanya hivyo kwa wao, huyu sasa sio mushrik. Shirk hana huyu. Huu ndio muwahid, kwa sababu amelingania nini? Amelingania ibada ya watu wema. Yako hakuna. Kwa hivyo na maana shetani kazi yake imetenda, amekutanda. Shetani kazi yake ni kubwa. Kitu gani kilichowafanya hawa waone hii ndio haki? Shubha. Shubha. Alikwenda kutega sikio akawasikiza watu kama hawa. Alafu akatafuta kumuuliza akakosa mwenye kumjibu ile swali. Sasa ikabakia dukuduku kwenye moyo la mkera. Lidhalika ulama sema al-udhun manafidhul qalb. Al-udhun wal-ain. Macho na masikio ndiyo mapitio ya moyo, njia za moyo. Wataka kuhifadhi moyo wako? Hifadhi macho, hifadhi masikio. Bas, ushauweza moyo. Lakini ukitazama, ile picha itaingia moyoni. Jicho itapeleka picha kwenye taswira kwenye moyo. Ukisikiliza yale maneno, masikio itapeleka kwenye moyo. Idhan, hapo ni rahisi mtu kuathirika na yule anayemuona na anayemsikia. Ndio maana tukaambiwa ghabdul basar wa hifdhus sam'. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kuuliza kuhusu nini? Sam' wal basar wal fuad. Moyo utaulizwa uliingiza nini ndani? Uliingiza shubha ama uliingiza ilmu ya haq? Wewe nena mimi, wewe sema saa hizi kwamba wachaneni na sisi bwana, tutamsikiza kila mtu. Lakini usisahau kwamba Allah amekwambia wal fuad. Sam' wal basar wal fuad. Wazi, zote hizi masuulan inda Allah, atakwenda kuziuliza Allah. Moyo umeingiza nini? Masikio yako yamepitisha nini? Macho yako yametazama nini? Wazi. Kwa hivyo kama wewe itakidi kwamba una uhuru wa kusikiza, endelea kuitakidi. Lakini utakapokuja kuulizwa sasa, kwa nini ulisikiza haya maneno ya batil? Sasa mwambie Mola wako nilikuwa na uhuru mikule. Hapo ndo utakapokupata kamili yako. Huu shindani utakufikisha hapo mwisho. Fantabihu ikhwan barakallahu fikum. Intabihu, hifadhini masikio yenu, hifadhini moyo wenu, hifadhini macho yenu. Sio kila mtu akiruka na danga nyinyi msikia, mmotumiana kwenye masimu mkisambaziana batil. Intabihu barakallahu fikum. Huende ikamkota mtu ikamshika kwenye moyo isitoke tena. Wala iyadhu billah. Mtu ushamjua huu ni mtu wa batil. Mimi hustaja malaka wala. Hataka nini, hata kumwambia mtu bum sikize. Khalik shekh. Hatha rajul mubtadi adhal. Intaha al-amr. Lakini ukifukuzana bado na yeye na maneno yake na kutefuta mambo yake, mwisho moyo yataqallab, hugeuka. Allah atakutia adabu, sio usikii. Atakugeuza moyo wako uone mpenda tule mtu. Khalas. Ukisha kumailika na yeye, shubha ijae, sasa uanze kuchukia watu haki mpende. Waliyadhu billah, lianna al-quluba yataqallab. Kwa hivyo jamaa, ikiwa hii misingi watu wenye akili madhaki waliteleza, wakakosa hii misingi, wakapotoka, na sisi yataka tuwe na hadhari. Usiseme mimi akili yangu iko sawa bwana, naweza kubainisha haki na batil, naweza kusikiza watu wote alafu nikapambanua mwenyewe. Hadha ujub, hiyo ujub bin nafs. Abu al-Wafa ibn Aqil al-Hammali rahimahu, Abu al-Wafa ibn Aqil, imam fi an-nahw, amesherehesha mpaka Alfia bin Malik imamun fil fiqh imamun fil hadith wa zahid wari kwa nini aliteleza alikuwa nini aliteleza na ni alim min fuqaha al hanabila alikwenda kusikiza mu'tazila baada ya shakatazwa Dhahabi rahimahullah kwenye tarjama yake anasema katika kutaja tarjama yake naqala kalama asema kana ikhwanana min alhanabila yamna'unani an astami' ila almu'tazila hawa ulama wenzangu walikuwa kinikataza mimi nisisikize mu'tazila wa kuntu ara anna dhalika yamna'uni ilman kathira bin aqila asema na mimi nikaona hiyo itaninyima ilmu nyingi iliyo kwa wale mubtadi'a nikakataa mimi nikaenda kusikiza علق عليها الذهبي شيني كسمة فلا زال كذلك حتى تجسر في تأويل الصفات نسأل الله العافية هو عالم اللي كواجهك في أكواسس مؤولة استمع عليهم ما أنه عالم نمانزو قبل أن نقسكي زوالي القرآن شبه أيه لكن اللي فجيكوا كوا كيلياك أكونا ميمني عالم نميزا كوبا منوا حابا نبو الله لمنجيا أبو أبو أكاموانجا نهوكو كتجميا كيلياك haya mimi na wewe tumehifadhi nini kiasi ya kuweza kukomaa kwa moyo wangu mimi siwezi kuathirika na mtu fantabihu barakallahu fik wa hadha alim lakini thumma baada dhalik taba akarudi nyuma na al-imam ibn qudama kataba raddan al-imrad ibn aqil akatunga kitabu tahrimu an-nazar ila kutub ahli al-kalam na hizo zilompoteza huyo akatunga kitabu tahrimu an-nazar ila kutub ahli al-kalam رد ابن عقيل بعد كتبه شتدي ورد عليه واضح غير واضح طيب لو تشكوه هي أصل موجة إن شاء الله تعالى لكن درس نوكوجة تشكوه كذا وسبب لو تلكون مقدمة لبعض المسائل يتعلق بهذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله